अच्छी है, कितनी भोली भाली है। पापा भी तो अच्छे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। मम्मी तेरी अच्छी है, कितनी भोली भाली है। पापा भी तो अच्छे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। है ना, बोलो बोलो। है ना, बोलो बोलो। मुन्नी बोलो बोलो। दीपू बोलो बोलो। पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है। पापा से मैं बोलूंगी, मम्मी को घर ले आए, मम्मी से मैं बोलूंगा, साथ मुझे भी ले जाए। पापा से मैं बोलूंगी, मम्मी को घर ले आए, मम्मी से मैं बोलूंगा, साथ मुझे भी ले जाए। मम्मी बोलो बोलो, बोलो बोलो। है ना, बोलो बोलो। पापा को दीपू से, मम्मी को मुन्नी।